أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغي نيونج سي تيري الإمام البوصيري بابو موي رضي الله عنه نيكاي تودي البردة مول بردة المديح ñu gën ko xamé ci burdu lañ ko gëna xamé wayé bimu koy bind nañ al kawakibul mudariya fi madh khairil bariya sallallahu alayhi wasallam non la ko tuddé bidiw yu balma al kawakibud durriya bidiw yu oré les étoiles doré fi madh khairil bariya ci tag ki gën ci li yalla bind yépp sallallahu alayhi wasallam ñi nekkon ci buntu ñentel bi dem lañu yalla may ñu jéxal ko té moy fim doon netalé xeer yoy nga xamni mom la sallallahu alayhi wasallam tibon ci ñaari loxom yu tedd ya diko sanni xare yoy nga xamni ño ne kon ci hawazin moy xare hunain wala xare badar waye cheikh badjuri neena daqante wul ak ñaar yep dañu am en vérité motax mu netali ko nonu mu don comparer nak xeer yoy mu don sanni ba muy dugg ci beuti yefeer ye ñuy daw julit ye di len daq di len ray mu koy comparer ak sanni ga jenn wa wannon sayyidina yunus alayhi salam nam ko sanne won gëkk ko ci tefes ga mu genn ci biiru jenn wa nde budul won lolu falay dess mu nek bamelam ba kérok yowmal khiyam di ñew motax borom bi diñ ko fatali nan fa lawla annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun budul won ni ma ngay sabbal ci biir jenn wa de dana fa dess ba kérok ñuy dekkal nit ñi da moy kon bamelam lay doon sabbal bam doon sabbal nak ñu waxon ni ñaan la bo xamni siwe nañ ni ku nekk ci jafé jafé diko ñaan yalla dina la xétali da moy biñu xam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yalla ñu yalla di xétali fuñ toll légui nak day ñew ci buntu juromel bi nga xamni da ci éggalé ci di wax légui yi nga xamni ñoy mu'jizatu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yi gëna fess parce que budé yi mu doon wax ci buntu ñentel bi waxon nañ li jëf ay irhas la bude buntu bi nak mom dina ci tuddu yo xamni ay mu'jizat ño ci ëpp dina am tamit yenen yo xamni irhas lañ won waye fi dal mu'jiza yi deug deug la gëna di tuddu muni ja'at li da'watihi al ashjar sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami ja'at dikna al ashjar garbi tamshi di dox ilayhi jëm ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dox bo xamni ala saqin ño ngay dox ak ndeggu moy pied bila qadami ndeug jambe bila qadami jambe yu amul pied garab yoy di dox di ñew sajidatan ñew diko sujotal si li da'watihi ngir wuyu war yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu day junju ben ci mu'jiza yi gëna mag yi sallallahu alayhi wasallam def miracle yi gëna mag yi mu def parce que ku ñi wax abdullah ibn umar radiyallahu anhu natrina ko ken la won ci sahaba yi magi ken la won ci ñenti abadilay radiyallahu anhum buñu wax tamit buraydatu ken la won ci sahaba yi natrina ko ak ñeneen ba ci imam ali sax natrina lu mel non ba ci tamit usamatu ibnu zayd lan la dafa am ay yoon yu bari en fait buré bi sayyidina abdullah ibn umar natrina neena dama nekkon ci ben tukki and ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba ben bërepp ñu gis ben arabiy ben bedouin ci all bi sallallahu alayhi wasallam niko fo jëm mu ko sama kër la jëm damay ñibbi sallallahu alayhi wasallam xana do ñew ma wolé ci deug ci yalla muniko deug gi moy lan muniko nga sédé ni amul benn bur budul yalla té muhammad mo may wax dé muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla la arabiy bi niko loolu lan mo koy prouver kan mo la mëna prouver ni loolu deug la ke yalla kenn rek la té yow ya yonentam muniko garab gi rek garab gi dox ñew abdullah ibn marwan garab gi di jaayu ni gauche droite kanam ginnaw reen yi bokatiko muy dox di ñew ak saq bi mom la ni ala saqim bila qadami dart bi tronc bi rek lay doxé di ñew di reud nak di ñew ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi niko yaronte bi dal di wax ak garab gi niko ndax sédé nga ni man may ndaw ka yalla kédé ndax man may ki mu yoni mën ko waaw sédé nako arabiy bi melni lolu doy ko muniko delol garab gi digelal garab gi mu delu fam nekkon sallallahu alayhi wasallam digal garab ni ko dal fam nek garab gi doxat nim doxay won di redd souf ci ak reeni del ba fam nekkon sambat ay reenam dal di dari sax fam nekkon xam nga lolou reena ke bay wara muni ala saqin garab ga ngay dox ak tank manam tron bi la ci djublu dal tron bila qadami tank yel bo xamni amul ndeggu ndeggu moy pied wa okay diko su jotal wa mangok aykum salaam rahmatullah bu ko defé lol nonu lu sax la lu am la muni كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط بال في اللقم او باللقم من كأنما دفا ملنك سطرت مغي رد موم غرب يوي نغي رد نيوم غرب يوي سطرا اي رد اي تري لما نيل لاغا خامني كتبت دون نكو بند فروعها بانقاسي غرب يا من بديع الخط تي بند مو رافيت في اللقم مغو غرب ياغا دون رد تي كاوي ديغ يون وا ci digg yoon wa fi muni garab yi noor ñuy doxé di ñew sen tronc bi di tracer souf ci bo way xol ni tracer bi djubé la la bëgg wax dafa melni kuy tracer ligne droite ci géométrie wa lolu date bi makoy def tronc bi muni bu féké na ciari garab bi nga jël ñom duñu tracer dañuy bind motax muni lima katabat ta xam nga ay bind du doon luy djub xoc wa day nek ay ndeng ndeng ak yoy daldi ñul nga koy gis non bu dé ci géométrie nak tracé dañuy djub xoc mom dañuy satarat té lan la ni li banqasam ya doon redd parce que banqasi ci lañuy jëlé khalima khalima bant la bako yett ci banqasi garam nga koy jëlé du ko jëlé ci datt bi wara mu ni khalima yi nga xamni mom lañuy jëlé min furu'iha dañuy bindé ay bind ñu nek ay bind yu jadd ak yoy ak limé rafet rafet dafa melni rek datu garab bi dañi man duma fi ne di bindante bind yu jadd dama koy tracer rek ben yoon wa nga gis poésie bi ni mu rafetere dafa bëgg wax ni dox bobu nonu deug deug lu am la ba ñepp bañu sédé ko ta miracle yi ni souvent fay waxe miracle yonenti bi am me sax ci yenn julit ya ño xamni dañuy japp ni lo lool ay label ay légende la mu tane mais yépp ay yuñu sédé na xolal bu re miracle garab yi ni ñun la sidina abdullah ibn umar wax nako neena ma ko gis Abdullah ibn Abbas netali nako Buraydatu netali nako Usama ibn Zayd netali nako ba ci Sayyidina Ali karamallahu wajhahu netali nako okay amna lu saxna ko defey miracle mi luñ la ci wax saxna ci téré siray yalla yalla julli ci mom neena mithla al-ghamamati anni sara sa'iratan taqīhi harra wa qīsin lil-hajīri hamī neena nona garab yi don dikki di djebulul yonentibi sallallahu alayhi wasallam mithla al-ghamamati dafa melni ki ne ko nir wa don djebulul na nir wa don topi ay ndigram anna sara fep fumu dox djem mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam sa'iratun wala sa'iratan nir wa mangay dox djem fa lutax taqīhi ngir diko fegal ngir diko protéger ci lan harra wa tīsin ci tang bu melni tang four wala fourno hami bu tang djir lil hajiri ci waxtu diggu ndjolor ta moy bu zawal joté xam nga bo démé deuk arab yi bu zawal joté ba ci deuk tropique yi hein afrique ak yoy bu diggu becc ak joté jant bi nek au zénith comme niñu wax day tang jeur ba nit ñi dañuy dugg seen kër yi heure bobu duñu def business duñu def dara dañuy dem rek teddi napplu sieste muy waxtu woon nak nonu muy tangé nonu bu masana am sallallahu alayhi wasallam dafa am ben nir bu ko dan niral nga xamni fumuy dox jëm fa rek nir wi top ko kon naaj daaw ba laat ala sallam ko def fumuy dox rek nir wi top ko lolou mom dafa sax te mi ngi sax ñu netali ko ci histoire prêtre bu ñuy wax bahira ben prêtre la won bo xamni juste avant ñu yoni yonnabi sallallahu alayhi wasallam mom mi ngi nekkon ci côté sham yoy moy actuel syrie yaay deug ñu ni sax prêtre yi gënon mag ci jamono yoyu la doon mu amone nak ben ki ben paroisse manam église dal bo xamni fa lay nek église bi nak yaatu reuy lol am nak ay soror yu mag dal mom ci kaw soror la lan taxaw di gis arab yi ni ñu joggé arab yi di rombu jëm syrie ci seen commerce yi ak seen caravane di dem di ñew te daaw leen faalé sax ndax té day japp ni arab yi dal ñu rër lañ parce que ay xërem lañuy jaam té mom mi ngi ci diiné dëgg muy diiné sayyidina aïssa en tout cas ba kérok diiné yëneñu bi ñëw sallallahu alayhi wasallam daaw leen faalé benn bis rek mu wacc ñëw groupe arab yoy nonu fiñ tok di camper mu ñew di dugg seen biir mel niñ kuy intéressé wu ci ñom fekk dafa am lu mu gis parce que yoon bobu nonu dafa fekk ni c'est la première fois ou la deuxième fois première fois après deuxième bi dina am première fois bi sallallahu alayhi wasallam démé sham parce que dañ ni ñaar yoon la mësu dem sham mom ben bi moy bima andé ak oncle am abou talib diko jappelé ci commerce bi mu yobalé ko bobu nonu limu am ci at bari wul en tout cas après 8 ans lay doon parce que bimi am 8 ans la wey mamam genn aduna te mon seul hajmay di waradi Allah nana am 8 wafa wa am 8 wafatul jadd zahara min wa hatim wa anusharwan dal karam donc après 8 ans lay doon waye fek na nekagul xale bu deuguer dal bu ko defé ci yoon wow nonu bahira dal di wacc ñew ba ci groupe arab yi ñom abou talib ak al harith ak ñooñu ni sallallahu alayhi wasallam andal tan yoy oncle ak yoy ñew di dug sen biir di xol vraiment di intéressé ci ñom té da wulen faalé kan buñu fa sand rombu jamono yi ñëkki ñaarël bi mu démé sham moy bimu doon commercial sayyidatuna khadija mi mu jutak ok entre parenthèse bahira di len xol dal di ñew bu gis xalé bi dal ni yeen ki and ngeen ak ku mag ki moy ki gëntil yalla bind ki moy yonent bi ñepp doon xaar ki ba ngeen joge makka ba bi ngeen exi fi amul xeer wu ngeen rombu wala garab gu ngeen rombu te du sujotal nako ay deug lool nonu kon cheikh badiouri neena ci sharama burru bi neena kon lool day wonani bahira gemna te lool ci la borom xamé dajalo ni bahira en fait gemna yonent bi même avant que muy nek yonent avant muy am 40 ans legui dal di dem dal di yek ci kaw sororam tok fa bi heureu añ joté daw len faalé sax ci jamono yu jëk ya mais mu wolen añ mun len ñew len ngeen añ dal lay togal ay lek ak yoy wa maka dal di dem añi té fa len bahira wo ci bir paroisse ba bayyi fi xalé bi nak niko gardel ñu gilemi gardel ñu gilemi ñu dem rek bahira gisul xalé bi ñew mun len ana xalé bi ñu ko xalé mi gardé gilé mun ni wolen ko mu ñew mom en fait invité bi mu len invité en fait xalé bi la invité ñom bu won ñom sax bu won xalé bi ñom fi nekk ñu bayyi ko fele nak diko gardé la waye ki é dig maye bu saxo nim ko netalé rahimahullah néna bis bobu nonu bahira di leen defal ay lek di leen bolé nak ñaar kenn ñaar ñu nek mu jox leen plat ñuy bok di lek mu dess kenn ñu ne sax moko def exprès ñu déssé kenn moy xalé bi mu ni bay leen mu bok ak mom lek ñu bok ak mom mu gis na xalé bi teggine yi mu am la ilaha illa du nek sax ci mag yi bima yaru duñu am teggine yoyu xalé bi amé teggine yonent da bien sûr yonent lay mujju doon yoy yep nak ci signe yi nga xamni ñom seen téré xam nga bindon nañ tawrat ak linjil ak yeko jidu ni yonent bi mujj ci jamono dana ñew ba nopi joxe signe yi nga xamni day wone ni ki la en fait moy déjà ay wayjuram duñ dund dekk bu bari xair lay juddo dekk bu bari ay tandarma lay mujj te moy medina bari xair moy makka ak yoy et cetera ak khatamun nubuwa bi nek ci ginnaw gi fi yoy yep nak waji bahira gis nako mo xamni ki moy yonent bi fofu nañu maaw sax maay bi saxo netele sax dañi après dafa wo oncle bi niko ki yow ya ko jur muniko waw muniko dede juroko ko juroko ndax ki lima len wax ci mama ci nek moy ni moy yonent bi mujju te dañ joxe won ci signe yi ci tere ni ay papa ak yaam dindul kon juroko muniko waw oncle am la di ay lay yewen muniko ki bu li doxon tok mom parce que ñi xam ni moy yonent bi mujju te judduna te ki la bari nañ ñong koy sét té buñ ko gisé dañ ko naral fagaaga yow mëne ko bu di doxal tok mom ndaysan waaw mom la sidi hajmay di way ci khilas banan lamma ra'ahum bahira qama yukrimuhum wa kana min qablu lam yubali fi mururihim dem ba ci bir mu nan lamma ra'ahu bahira qama يلحظه لحظا شديدا ونظارا الى الامام مني بحيره بام غيسه بام لين غيسه رك دا فو نيو دي لين تيرال تي بيس بوبا با بام غيسه يونس صلى الله عليه وسلم ديكو خول يو متي دي خول سين ني نخهون ني داي وراني كي يونس لا بيس بوبا نك سين ني غينا فيس بور ديريس وات سي بيت بي موي ني نير وي لين دون نيرال دا فا غيس ني بو غروب بي صلى الله عليه وسلم دي دوخ نير وي دي دوخ اندك نيو بو غروب بي تاخاوي نير وي تاخاو mu xamni kon ki tax niir wi dox mi ngi ci bir groupe be après bi ci la wacc nak ñoo xol ni len xalé bi moy ki gën ci yalla yalla bind moy dernier prophète ak yoy xam nga kon lool leer mo ra mu ni mislal ghamamati nako garab ya doon sujudale mislal ghamamati dafa melni nako niir wa doon sujudale anna sara fumu dox jëm mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek sa'iratan nir wi dox jëm fa taqīhi diko fegal budé ci version fi nak faqīhi mo fene fal fa lolu ki la dang koy jël dig rek defal ko taqīhi la taqīhi mo koy fegal ñu jogé ci taqwa nak diko fegal har wa tīsin tang bu melni tang furno hami bu tang jir lil hajiri ñeel digu ndjolor ga manam euru ndjolor bu tang jere parce que bobu la dent bi tang bu ñu bañ fa yag ñu jëm ci bi ci dess muni aqsamtu bil qamaril munshaq in lahu min qalbihi nisbatan mabrurat al qasam limam al busiri radiyallahu anhu muni aqsamtu ginna bil qamari ci borom wer wi xam nga day melni bil qamari moy ginna ci wer wi waye limam cheikh badiouri neena ken du ginn lu dul ci yalla waye woy mom budé ci poésie da am ñom seeni régalé bop yo xamni ay licence lay doon sax lañ koy wax en poésie dañu am façon waxin bo am dañ ko sañé waxé budu ci poésie nak do ko sañé waxé mën na nek lég lég daroura manam contrainte langue bi mën na nek tamit ay licence parce que lu fess ba ëpp souvent dañ koy tudd lu bari waye giñ mom ci giñ ci yalla rek lañuy giñ wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan halifan falyahlif billahi aw liyasmut kuy giñ ci yenn giñ ci yalla wala mu noppi fek sahaba yi nane giñ ci seen baye ak yoy mu len bu len giñ ci seen baye di len giñ ci yalla wala ngeen noppi aqsamtu watna bil qamari ci borom wer wi te mo yalla al munshaq wer wa nga xamni buñu xaron la inna lahu limay wat moy naka ñel na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam min qalbihi ci xolam ba nisbatan ak xetu xar ga wer wa am mabrurat al qasam giñ gi mala giñal nak giñ gu deggula wa fi lan lay juñu ban miracle lay juñu miracle en fait le fait que sallallahu alayhi wasallam xar wer wi te lolum dafa am gudila go xamni wa maka sallallahu alayhi wasallam dañ wo ñu ni ko balañ lay gëm faaw nga def lu kemané nga def yu kemané mu def wer wi ñaar sallallahu alayhi wasallam wa jël wer xar ko wer wi ñu gis la lune ben nek ci côté montagne bi est bi ci dess nek côté ouest ñepp diko xol ni wa baka o li ñu gëm lu tax ñu gëm ñu ni ah da ni wañu jaaji jëbar nañu ci wañu jëbar nañu yeey dig da ni xam na ñuy def comme ñun mom ñun dañu jëbar nañ laaj ñi nga xam ni ño nek ci kaw gi ta mom jëbaram yegul fofu ñu laaj len est ce que guddigi ñom gis na ñaari wër ñu dem laaj wa kaw gi ñun len waaw guddii bi instant bi gis na ñaari wër ko kay amna ñu ni ah sihrul mustamir ñibaram gi fepp la deb mom la borom bi di wax ci suratul qamar surat la lune juste après suratul rahman après wala avant après mu nan bismillah rahman waqi wa non qamar rahman waqi ah waraf mel rahman mo top ci xamar bo ñewé ci suuf ok bis bobu nak neena bismillah rahman rahim iqtarabati sa'atu bis pen ci jégé sina wan shaqal qamar wer wi xarna ta xar bobu la yalla juñju la yalla mo may yonent bi pouvoir bobu mu xar wer wi wa in yaraw ayatan yaqulu sihrun mustamir wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir yefari buñu gisé ab keman ab miracle nena ñuy ñukay garal diko won ginnaw diko deddu diko du moyu ba nopi nan ah njibar gu matale dekk yepp la njibar gu guy continuer la ma nga ko kon loolu am la limam bousseri dal ni nak watna ci borom bu mag bi xar wer wow ni wer wi xare le xolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xare te giñ gi mala giñal giñ gu deggul la mabruratul qasam loolu tam benen miracle la ci miracle am yi parce que yalla mo digal jibril mo xar dunu yonenti bi xolam la xar genn ci lepp lo xamni da fay wone ni ki ay jiko yu bon la meme yi gëna sew yi gëna tuti yalla mo genn ko ci raxas ko ci mo rasulullah sallam jiko bu ni nan acham diko joxoñ newul ci mom non newul ci mom bu daganon sax ñu ni juddu wal na ko après bi dafa dañ te lolu amna ñent yoon le cheikh badiouri wax bu ñeek bi waxna sax ko way ci ay way yu rafet bu ñeek bi moy bi nga xamé ni mi ngi am à peu près 2 ans c'est hajma dani 2 ans 2 mois wa ba'da 'amayn wa shahrayn shaqqa lahu sadru bi ci deuxième bi mi ngi amé bi mi am 10 ans 2 ans moy bam nekké ci halimatu saadiya dan fa namp dal ci all ba xalé yim dan nampandol dox ba yag rek gis lu joggé asaman am doole lol melni géant jibril alayhi salam ñu rek wéx ko kiko tekk ko mu daanu mu tim ko xar xol xar dënd bi rek xalé yi daw dem ci sayyidatuna halima niko muhammad deena ben jinne mo ñew kiko fagaagal nako ray nako xoti na dënd bi ñu daw ñew ñew ak yoy fekk ko mu ni cioc di fo ak yoy ñu niko lu xew ak yoy mu ni mom xamul bu baax sax liko dal ak yoy mu ni lol dem na du dara fekk xol bi da doon xar di genn lepp lu ci dul nonu ci ñaaral bi mu ni bi mi am 10 ans la lol tam amna ñettel bi mu ni mi ngi amé ci biñ koy yoni donc jour bi mi koy ndika jot première révélation iqra bis bobu tam jibril dafa xar xol bi ñentel bi nak muni mi ngi amé ci l'isra wal mi'raj ci baytul maqdis non c'est hay may di way fa mais c'est hay may nak bo xolé ci siyaqu baytam dafa melni ñetti la saxal radiyallahu anhu wa ba'da 'amayn wa shahrayn shaqqa lahu sadrun wa fil ba'th wal isra'il ash-shalami wa ba'da 'amayn bami am ñaari at wa shahrayn ak ñaari wer shaqqa lahu sadrun ci lañ xare dënd ba kon ben ngi non wa fil ba'th ak bañ koy yoni xay xare dënd ba ñettel bi nak mu ni wa fil isra'il ash-shalami ak bamuy reñan jëm ci shalam shalam ben lu ci turu jerusalem yi en fait badu jerusalem moy urushalem urushalem ci arab ñi wax ñi koy tudde tam shalam rek wala shalim moy bat bobu la indi fofu nak parce que jerusalem dafa bari ay tour tour souf souf sel so so nga xamni ay yonent rek fa tudde sa alayhi assalam mu ni kon xar gog nga xamni yalla dafa xar den bi lolou tamit bok na ci kemanam yi gëna mat sallallahu alayhi wa sallam nga gis ni kon limane bu sey nga gis rafetu way wi dafa tollale xar wer ni muy nek keman buit waneni mom yonent la ak xaru den bi xaru xol bi radiyallahu anhu nena wama hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin min al-kufari anhu ami muni wama ak la nga xamni dalay tuddal miracle ba legi muni wama ak la nga xamni wala ak nya nga xamni ma bi maana man ak nya nga xamni hawa laq nako ëmb nako al gharu khuntuma muy gharu thawr min khairin ci aji tadja tamay sallallahu alayhi wasallam wa min karamin ak aji tabeja moy sidna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu muni wa kullu tarfin te kep ken wala bepp beut bepp xef min al kufari ci yefer yi ami aji gumbala anhu ba munta gis la nga xamni wala nya nga xamni khuntuma laq nako wa xam nga lol histoire khuntumi lay junju biñu nekké ci gaday gi yéne dig parce que biñu gaday xam nga medina au nord de la mecque la nek mais sala sala bi mi genn au sud la jëm après dem bay sorry bismillah sorry sorry dali jadd nak yegal jëm ci kaw waaw legi xaru sawr nak ci sud du makka lay nek ci li ibrahim cheikh ibrahim bajuri wax rahimahullah bir khuntu mom nak bam fa yegge xam ngeen histoire ñu demé pour mais pour mu baña guddu rek bam duggé ba ci khuntuma dañ fa dugg rek comme ni ngeen ko sé ci film bi wala yalla xam rek yalla digal jargoñ ma mu ñew lënd fa lënd yu mag digal pétax ma petax mi ñew tag fa nen fa ci sas ci sas dug rek jargoñ bi ñew lënd defar lënd gën mu lolu petax mi ñew ki fa petax mi ñew tag tag fa nen fa xam yalla lepp la mëñ waaw dama mbiram mom wama amruna illa wahidatun ka lamhim bil basar yalla ñu suñu mbir mom ñun yalla ben rek la lamhim bil basar dafa melni xefek xep ku mënul na bay wala muy jëm rek mais ki mën mom moy deftul ta subhanahu wa ta'ala legi nak fofu non yeufeur yi di top sen tanki bi gis ni ñom normalement ñoo ngi dugg ci xur wi pourtant ñu ñew def ni yeur xol xur mi lënd xuntu mi lëndam gis ñu dara ñu ni ah kenn daal ni non fi waruñu fi dugg parce que buñ fi duggoon mënuñu jaar ci buntu xur mi te buntu bi xur mi benn buntu rek la am xuntu mi ba nopi jargoñ ñew nañ fi tout suite ak yoy lool mom muñu nek dari wër bari ko du dem am ñu ni dedet nañ ubbi xol mo gëna wër umayya ibn khalaf say bobu dal ni len waye lu ngeen xol ci xurmu ñu lañu dem xana xamu len ni ki bobu lënd jargoñ yi nek fofu mo gëna yag sa jundu yonent bi bien sûr waxul yonente bi muhammad la wax da ñom gëmu ñu ne yonente sallallahu alayhi wasallam mu ne ñew lañu dem xara xamu len ni jargoñ wu nek fofu rek mo gëna yag juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam ndegate ñong ci bir wax waye dañ ko gisul motax mu ni minal kuf wa kullu tarfin bet bu nek xef bu ne tarf moy li ciatu xefu bet ngay deg qabla an yartada ilayka tarfuk moy bet gis dal wa kullu tarfin bepp gis minal kufari ci yefari ami aji gumbala anhu ci mënu ñu gis la ne ci bir xol wa daga ci bir xunti wa ngay deg ndax yalla mo mur sen bet ba mënu ñu ko gis ndegate ñom ñong fofu non biñ paré yalla sam len bañ genn muy wax na ñaar ñi fa nekkon muni fasadqu fil ghairi wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghairi min arimi lesan muni fasadqu deug ga dama yenente bi rasulallahu sax na ni bu wax ni man may deug wa lu mom wax ni man may deug muni fasadqu deug ga dama al haq rasulallahu fil ghairi min tibir khuntu wasiddiqu kokoy deugal tam gis nga siddiq siddiq kokoy deug tam sayyidna abu bakr lam yarima ñom ñaar ñep joge wuñ ci xurma de ñong fa ci jamono yori wahum te yefari nak yaquluna ñong nga nan ma bil ghari nekul ci khuntimi min arimi kenn manam kenn neewul ci khuntimi loolu la ñu wax dañ ko gisul deg yu baatu siddiq mom xam nga liko jox sayyidna abu bakr te moy ben ci tagam yi gëna mag yandi moko tuddé en fait parce que mom bi sallallahu alayhi wasallam amagul doole luñ ko wax ci yandi sallallahu alayhi wasallam mom da nan du fa nek di vérifier da nan moko wax ñu ni waaw mu ni deug da tegisugo ko sax ñoko wax muy waaw ñu ni deug la muy yëfëri bu ñëwé diko jox information sax duñu ñu xaar mu nek fa nan est ce que amna ak yoy non ñoo xam nañu buñ ko koy wax mu nan deug la lesan bu ko defé lool nak moy deugal ay deug bir xunti mom nak yu bari xawna fa mais ci gattal rek ben lañ cey wax bo xamni day wone nek talibé gi nga xamni mom la sayyidna abou bakr nek talibé ci yonenti bi tamu mat seuk ba limu am yépp lool moko ko may waaw ba xéet yi ba mo ci gën bu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wesso parce que fofu nonu bir xunti ma bimu ñëwé dugg ci rek xama xuntu dafa tabi ci day leundam caverne yoy mu ñëw dugg ñu xamni dañu nara laqatu fi mu xol gis ni xuntu mi wét na lool ay deug ta xuntu d'habitude dañ ni fu nit gëj rek luddul nit remplacer ko fa waaw mo xamni fi d'habitude ay jaan ak yoy ak njugub ak yoy ñoo fi dëkk mu ni xaar da di fexé vérifier ni dara néw fi dara vérifier wu netal len sax ci yeneen netali té lool mom ñëwul ci sharawa bajuri ni fep fo xamni dafa am pax luy maté wala luy gañé ndox suuf ak yoy nar fa war fa mëna nek rek probablement dafa xoti mbubam yérem diko sañ bu xoté yérem ben morceau sañ ko fofu pour que la fa né du mëna génné gañ len ba mbub mi jeex rabela ben mu bes ben pax mu ni ah bi dal xaramu ki ma fatiko ak sama tank mu jël omam bi depp ko fa pour que dara du fa genn ñu taxaw nak nonu di xaar ba kéro yalla di len wax lu ñuy def ba yag rek sallallahu alayhi wasallam di nelaw ci kaw poji aba bakkar rabela te di wëru ni ci kaw bay nelaw nek ñi nelaw don rek jaan yi nek ay jaan ngi ci bir xunt ki bobu pax mom mu def tank bi c'est de yalla jani diko mat bouger defuko yengutul mais ba yag rek xam jan da nga nam day tang la day andi day yegal ki sa yaram tangor ci sa yaram ak sa bop muy joy affaire def ko rankoy muy joy rankoy ni wad ci lexo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yew dal niko lan mo lay joy lo abou bakkar munuko waxul dara muniko dafa am lu la mat muniko waaw muniko waaw rek sallallahu alayhi wasallam dal di jël ki bi dal di jël tuflitam tufliko fiñ ko raati rek metti bi arrêté buñ mënon am ba mu tuflu ñu ci suñu xol yi ben ci tuflitam yoy rek sallallahu alayhi wasallam bu ko defé lepp luy bon ci ñun dal di deñ ba faaw yalla ñu ko yalla defal ya rabbal alamin bu ko defé fofu nak ba yalla jox len digal ñu genn lolou mi ngi ñew ci yeneen yi inshallah ñu nit lolou non mo mu denc ci sayyidna abou bakkar amna ñu ni ci fin wu dund mom sayyidna abou bakkar da nga joju mo daan yegaat leg bi fi yeneent bi joge ba mujju mako yobbu al-akhira waye tamit amna ñu ni dedet lolou taxul c'est vrai que dañ ko posséné waye la ko posséné mi ngi joge ci ben famille bu mu demone lek fa lekandok ben arabi arabi bi ñu lekay ba pare niko khalifa juliti khalifa rasulullah mën ko yëkëtil sa loxo ba toké duguna la duguna ma parce que ñam wi dañ ko doon toké té bañ koy toké bobu légui matna téméré bis biñ koy toké lekay ñu ni lolu mo dag xol bi mu la di génn aduna après bi yalla xam bu ko défé fofu li fay feñ moy Sayyidina Abu Bakar dañuy jangal nan lañuy andé ak sëriñ waaw nan lañuy andé ak sëriñ na fekk mu mat sëriñ nak muni zannu al-hamama wa zannu al-ankabuta ala khayri al-bariyati lam tansuj wa lam tahul zannu njortu nañu ñom yefeer yoya al-hamama ni petakhya wa zannu ñu njortu ni al-ankabuta jar goñ ba lam tansuj wala dang koy laf la ak nashr mom lañuy wax ci poésie traitu tégalé ak teunk bo xamni après normal ni terme tégalo do ko indi mo tax da nga nan zannu njort nañ ñom yefeur ya an al hamama an nabi newfi keni petakhma lam tansuj lam tahum tagul ala khair al bariyati ci kaw gën gi mindef moy fakh sallallahu alayhi wasallam ne ci khurwa wa zannu ñu njort ni an al ankabuta naka jargoñ ba lam tan suj rabul ab lendem ala khairil bariyati ci kaw ngeen gi mi def ga sallallahu alaihi wasallam mu tambali nak di wo yenenbi sallallahu alaihi wasallam di tawassul ci mom ne tawassul yi epp mom mu ngay ñew sax ci buntu burdu bu muju mais fi tam da ngay gis ni mi ngi tawassul ci mom l'imam al-busiri radiyallahu anhu minan ma ba man ad-dahr dayman wastajartu bihi illa wa niltu jiwaran minhu lam yudam lam yudami amna version xane ma samani mo ci nek ma samani ad-dahr dayman wastajartu bihi illa wa niltu jiwaran minhu lam yudami ñaar yep nak cheikh badiouri neena rahimahullah neena valable nañu ne han ankay man maju nena dalay wone nak nonu len yalla are ci digel jargoñ mu ñew lënd fa ak digel petax mu ñew tag fa nen fa ci sase day melni ki xéetu ar la bo xamni dafa ñak solo waye nena ar bobu kay mom mo wor loolu la bëgg wax motax mu ni wiqayatullah aru gi yalla bu la are aghnat doyna sekk an mudaa'afatin budoto soxla ay di doublé aan mina duru ay ci ay yere xex ci ay armure doyna tam wa an alin doyna walis aji kawé mina otomi ci ay forteresse ak tour de guerre aw yalla bu lu bëggé ar deug mom soxla wul dilay wutal ay ponkal yu taxaw dila garder ki garde cor non mo la dañuy faral di wax ni yalla bu bëggé denc dara ni li kenn duko laal kenn duko yaq da ko yobbu ba fa ko ñepp di gisee ñepp mën ko fa faagaagalé mu tek fa ne té day muccu mu tek fa ba nopi ni day muccu xolaw ar gu melni nim aré sidna ibrahim alayhi salam likay bañ koy sané ci sawara sa bu neexon yalla mu yebal am picci rek picci mi ñew keuf ma ibrahim yobbu ko fu yalla xam wala aljana wala fenn té du sawara du ko laal mi yalla dafa bayyi bu dugg ci sawara bi ba xel yépp kon ni ah sankuna mu ne qulna ya naru kuni bardan wa salam sawara si nekkal sedd nekkal jamm ci kaw ma ibrahim ala ibrahim waaw mo ramu ni wiqayatullah aruk yalla aghnat doyna seuk an mudafa'atin walis ay tegalé min ad-duru'i ci ay yere xex ta moy ay armure wa an 'alin doyna tam walis ay aji kawé min al-utumi ci ay forteresse ak ay tour de contrôle ak tour de guerre waaw yalla bu lo bëggé ar deug armée moy gagné ta soxlawul ay pentagone wala det waaw armée moy gagné te soxlawul ay drone ak yoyep yalla ëpp doole wala dara ma ba man ad-dahr dayman wastajartu bihi illa wadiltu jiwaran minhu lam yudam fi tam gisna fi ma ba man ad-dahr yawman amma tam ma samani muni ma ba mani musuma natto wala musuma tek ad-dahr jamono dayman ben natto wala ben metti ben mettit wastajartu bihi ma wulbatiku dadi sakku xettal ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam illa ludurni dal wanil tu amna jiwaran ak karange minhu gu joge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam karange go xamni nak lam yudami du don karange gu ñi xet waaw sallallahu alayhi wasallam ku jaxle baniko ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ta fek muy deggu ci yow banopi nga wajale ko ning ko waja ning ko wara wajale parce que mom yalla daf ko magal do ñew rek diko joxar bi num la nexé no bu bëgge tawassul ci mom gudi gu melni tayji gudi aljuma julli sa ñaari rakka def ay salatu an nabi yu bari defal ko ko hadiya jamoko yalla bonopé ni yalla sa soppé bi nga xamni kenn mësulo ñaan ci mom dara dul ni may nga ko ma nga ñaan nga xétalé ma dina la xétalé ma nga non ko defé mo da muni ma ba mani musuma natto wala ma sa mani musuma tek ad-dahru jamano bay man ben natto wastajartu bihi madari sakku xetal ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala sakku karange ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam illa waniltu ludul ni dal amna jiwaran ak karange minhu gu joge ci sallallahu alayhi wasallam lam yudami go xamni desu ko xeb wa lam yudam manam la yudamu arabune li la yudamu moy desu ko xeb muridul qarm shaykhi la yudamu wala tamastu ghina ad-darain min yadihi illa salamtu an-nada min khayri muslimi wala tamastu musuma sakko am ghina ad-darain nyari kom komu aduna ak al-akhirah ñaari kër yi dal min yadihi mu joge ci loxo yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak xewal yi ko yalla tek ci loxom musuma def lolul illa salamtu nada ludul ni amna lay manam amna xewal gama don wut nada moy lay la rosée mais souvent arabe dañ koy wax djublu ci xewal gu bari illa salamtu ludul ni amna an nada xewal ga min khayri muslimi mu joge ci gën gi kakoy joxe ta moy yonnabi sallallahu alayhi wasallam amul ben xewal bu joge ci yalla nak di ñew ci ñun tuddu ci mom lay jaar waaw la tunkiri alwahya min ru'yahu inna lahu qalban idha namat alaynani lam yanam la tunkir nena bul weddi alwahya wahyu ta moy yalla di la dey min ru'yahu wahyu go xamé day joge ci gentu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam inna lahu ndax te ñel na yonenti bi sallallahu alayhi wasallam qalban xol bo xamni lam yanami dun nalaw mug iza namatil aynani sa yu betam ñaari betam dina law waaw salallahu alayhi moko wax de moni tanamu aynaya wala yanamu qalbi lol mi ngi ñaari sahihi sax bukhari ak muslim lol la cheikh badjuri wax neena sama ñaari bet dinañ gem dinañ nelaw kon nit la mais neena sama xol dina law mug waaw lol sori na lol sax yeen tibi salallahu alayhi mais ki jamono ju nek ki yalla di denk nit ki yalla di denk jamono koku xolam dina law mug parce que bo xolam nelawé une seconde aduna bi tukki parce que mom la yalla denk lepp waxontu bala nak ki nga xamni mom koku lumu am ci yent koku lako jele tamo yent sallallahu alaihi wasallam ko defé néna sama xol du nelaw muk samay beut nak danañ nelaw muni nak kon la tunkiril wahya bul weddi wahyu manam bul weddi saxal ni yalla danay wahyu yonent bi min ru'yahu ci gent wa parce que en fait premier signe révélation yi yonent sallallahu alaihi wasallam am avant que muy nek yonent wa ki la gënt la waaw gënt ci wax wi la bokk waaw du yépp nak ko defé mom wax na sax ci hadith que ni gënt 46e partie la ci wahyu sallallahu alayhi wasallam gënt nit ku bax nak motax nga ni nit ku sel ak yoyu vraiment di lek lu lew di jaamu yalla baña di bidenti di ñaka yow fajar comme man ba nopi nek ko xamni da fay selal dal bi rek biti baña jappal kenn xolam ci lu bon bu yagge da lay egg ci sel te fatti ci no xamni luy nara xew suba yalla da koy wal waaw lolu mom jarrib taxla ku ko jëm dang ko gis sallallahu alayhi wasallam waxna rek ni ku tegalé ñeen fukki fan yo xamni manke wo ci jakka ben yoon yalla dana la may ñaari xeytu ciet set bu ñeek moy di nga set ci nifaq te moy do tour nek nafiq xam nga nit dina nek nafiq du ko xam bi ci dess moy di nga set ci dugg safar ta bobu bokk na ci yi ngay am bo xasse set ci nafiq moy da ngay am sidiq ya sa xol da fay commencer leer do commencer nek walif wala nek walif fofu la commencer fonku jakkay fonku julli ngay deug fonku jaamu yalla yi dina fi la lu bari bu yagge sa xol da fay tambali leer ba luy xew suba sa programme suba lu ci bari yalla dañ la ko wan bala nga yew ni yalla may lol muni kon bul weddi ni wahyu dana saxé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jaaré ci gënt lool néna lool non lu am la té nak nekul ni bi mu démé ba nek yonent rek jibril di ñëw di wax ak mom légui maintenant wahyu bi ñëw carrément que gënt gi dafa arrêté non gënt gi dañ continuer di am amna sax xéetu wahyu yo xamni mom la yalla lay waxal mais du ko ko wax direct da koy jaarale ci kenn ci sahabam yi mu gënt mo da leg leg mu mësan xey bu julle fajar bu nopi dajale len ñom ñepp ñu tew mu ni len ku ci gënt dara ci yeen gaay di natali ki natale ak yoy mu firi ko wax len lan la ki yu bari ci diine ji ci gënt la saxé lu melni noddu bi ni noddu bi ñu noddu biñu sa ko faratal julli xamu ñu won lan lañu noddu buñu lan lañu wax buñu noddu ñi nan até ñu di fëgg cloche comme ni chrétien yi def ñi nan ah té ñewul ben ki ben mbib bo xamé bu jullu jotté rek ñu mbib kenn ko def ci proposition ben way mo teud rek gënt gis ñi ne ko ñukay dégté baatu Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasul bam jeex ba ndo gi jeex mu yew rek daw ñew diko wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekati ci même goudi gi sayyidna umar ibn al-khattab bon ka la ngeen won nak mom gënt na même gënt bi ñew diko wax yaronte bi fekk fa ay nit yu bari di wax yaronte bi lool di wax baati umar ne mi di la gënt yeen fu ngeen xamé sama gënt yaa nekati gis nga kon lool day wane ni en vérité yalla lay yalla yaronte bi lay dicté lool me da ko jaarale ci gaayam yu baax yi ko wër te ñoo ñu kenn tuuti wu ci kenn tuuti wu ci sayyidna umar nak radiyallahu anhu mom bu dé ci walu wax yok walu firasa ak walu xalmati lu ñëwagul da ko amone avant muy tuub sax xeytu firasa bimu ñëwé ba tuub nak bokku ci siddiq yu magi affaire bi fa gëna degg wa rasulallahu alayhi wasallam sédel nako ni amne xeyt wo dem de amna fa ñoo xamni muhaddas lañ dañuy wax ak ñoom manam adunaay kaw yi dañuy wax ak ñoom muni bu amé ci sama xéet dé Omar la radiyallahu anhu waxna tamini bu yonenté don am sama ginnaw Omar ci lay bok radiyallahu anhu non muni nak wadhaka 'inda bulughin min nubuwwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimi muni wadhaka xéetu gënt yoyu nga xamné wahyu la ci mom hayna bulughin ma nga dan am bamuy mat mom sallallahu alayhi wasallam min nubuwwatihi ci yonentam manam jamono yi nga xamni mi ngi waja nek yonent dafa genti dafa tambali beuri nak waaw genti dafa tambali beuri lolou non cheikh badiouri neena bo gisee mu beuri non parce que yalla da ko beug minal forme jibril nim mel bala mu koy gis jaharam pour mu baña tit muni falaysa yunkaru det ñuy weddi fihi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam halu muhtalimi melaw aji gent ci gent wahyu waaw donc lolou nonu saxal ko deug la keni gent ci wahyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la bok tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttaham ni mu waxe yow nak tam nga dagay melni dagay defeni kon ah kon kay man bo beugé nek yaronte buma tambalé di gent di gis lu bari lu xew rek kon legui ma nek yaronte wala ma tambalé di sel sel rek bu yagge ma nek yaronte mun la dedet désillusionné wul tabarakallah dana yalla magala manam yalla eppante nak di bayyi lan di am ma wahyun wahyu du nek muk bi muktasabin ci luñuy faggu ci wahyu nek yonent ken munako legge yalla du la du ki du lu muy fayé ken nan ko dengal liggey kon xaarama fay la nek yonent dedet saxna ni ku melni sayyidina harun mom ñaanu sayyidina musa alayhi salam ku melni tam tay ji sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak limi gën bindé fi mom ñaanu sayyidina ibrahim la mom mako don wax sax sallallahu alayhi wasallam nan man may ñaanu mam ibrahim gu nanguga parce que ma ibrahim da don ñaan nan ay yalla nga yonne ci xet wi yonent bo xamni bu ñewé da leni selal da len baxal di baxal seen jikko ya deg rabbana wa ba'ath fihim rasulan mim yatlu alayhim ayatika wa yuzakkiruhum wa kitaba hikmata wa ba defé lolou nonu saxna waye ni mom lim lay wax moy ni wahyu du don yow loy fagul sa bop liggey bañ fayela ko dedet yalla moy tan ku ko neex allah a'lamu haythu yaj'alu risalati yalla gën xam fan lay def ak yonentam kan lay def yonent ko defé mun la kon désillusion toi ba nopi li gën wara tax sax ñu désillusioné wu ci walu wahyu ak nek yonent moy ni après yonent bi nak ah buntu wahyu mom tejna dañ wax buntu nubuwa tejna xeytu wahyu nak dess na fi ba legui te moy 46e parti bi mu wax ci wahyu moy 46e gentu waaw gentu bu sel ci nit ku sel koku xeytu wahyu la waye wahyu bu ñu tax ñu naan nit ki ale yow legui message nga demal wo gaay nek yonent non lolu mom jé waxata man nabi ina te mom wax ni la nabi ya ba'di yonent amatul sama ginaa muni tabarakallahu yalla magna yalla eppante nak ma wahyu di baye wahyu bu muktasabin ñukoy fagu wala nabiyyun deet ab yonent di nek ala bi mutahamin di kuñi tumal ala ghaibin ci kumpa manam yonent bu ande lu ken xamul ken duni ah lim wax ndax deug la wara deet non non deug la directement parce que yonent du fen en fait yonent du fen bok na sen caractéristique principale moy ni yonent da fay deug foko fek waaw da fay deug foko fek as-sidq wal amanah wat tabligh ñetti ci caractéristique yonent yi gën mag la bok moy ñu deug kon duñu fen mukk wala pi woor lu lañu leen ko def dañ ko def ak matériel leen yalla yoni alayhi salatu wassalam nena kam abra'at wasiban bil lams rahatuhu wa atlaqat araban min ribqati lamami nena kam abra'at barana kam barana manam ak bari lu mu am abra'at bo xamni sallallahu alayhi wasallam weral na wasiban manam fajna wasiban aji wop bil lams ci ray gu mu ray yaramu ka wop rahatuhu tenqam ba loxom ba waaw bu ak bari ñu wop ñew ci mom mu ray len rek ñu wër ci sase lolu bokk na ci gëna siw hadithu sayyidina qatada bobu qatada ken dama ci sahaba yi qatada ibn nu'man lañ ko daan wax radiyallahu anhu ci khare badar wal khare uhud dafa ñew ñu jam ko ci beut beut bi genn bay lang nga xamné sidit gi rek boko tey beut bu lang Allah akbar rek mu daw gad tey beut bi ni ñew daw ñew ci yantibi sallallahu alayhi wasallam yu waxu niko sama beut bi deñ na ta ragal na ni buma continue patiner sama soxna sama yalla denk mën na am tiofelam deñ ci man Allah akbar yadi ge defal dara sallallahu alayhi wasallam ray beut bi delu dak na melo ci sa waaw kon lolu amna rek way bu saxal dem ci ni kon qatada dafa bëgg aduna ñoñ ay sahaba lañ deeret ñoñ duñu yonent waye ñun dañuy rafet ci ñott ci ñom tout temps naka noy tam amna muni wa atlaqat araban ngeen baal ma de leli damay bëgg firi bay bi bam yegg soga expliquer mais tiofel gay mo lay wolé pousse muni kam abraat brana bu faje wasiban aji wop bil lamsi wop mo febar ayu de go wop ayu wasiban aji wop bil lamsi ci ray gum ray rahatuhu ak tenqam bi loxom bi pomam bi wa atlaqat manam kam atlaqat akbari lumu boyal ari araban aji ariban ngay wax aji ajowo min ribqatil lamami ci fasfasi bakar yu ndaw waaw ci fas fasi bakarin alladina yajtanibuna kaba'ir ithma wal fawahisha illa lama moy bakar yu ndaw yi in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum sayyi'ati yoy nonu moy ki bakar yu ndaw yi mais amna benen firi parce que batu araban cheikh badiouri nena meuna nek ah ri ban ta lolou moy ki ajowo nit ki beug dal bone araban moy ajo ci bopam yedeg mais bone uraban lolou nak moy ay fas fas yu ñu fas yo xamne ñi barkati ñoo ci fas di ci euf wa min sharrin nafathati fil uqadi manam ligey buñu ligey nit ba mu dof bu ni bari na buñu ënde nit ci yantibi sallallahu alayhi wasallam mu dof yantibi fecc ko waaw dafa melni sens bobu nak mo gëna jégué fi boba legi lamam ki lay doon fas fas yi ñu fas wala xétu ndof ci bopam lay doon ndof mo ne wa atlaqat barana bu boyele mom yonti manam bu fecce bu résoudre ara uraban ay fas fas yi ñu fas liggey ci wax ci lañ ci wax ni jibar kat yi say say def rek min ribqatil lamami ci fas fasi xétu ndof wa xétu ndof lolu mu amna ben jigen mo ñew ci yonti sallallahu alayhi wasallam andale domam ju febar dom ji dof xel mi dem mën ko sama dom dafa febar fajal mako rasulallahu tim xale bi jël loxom bu tedd ba tekko ci dënnu xale bi ray ko rek xale bi tissoli saqat waccu lu melni onku bu ñool onku bi dox dem xale bi wër peng jog dem subhana rabbik lolu reen benn li ci kentanam yi gëna mag mo ra nit bu ni rek ay jëy yalla mo ñuy sam lolu mo am kay yalla mo ñuy sam fuñ toll dal di bayyi sa bop nonu fu la neex duggul la neex lek xéetu sobe bu la neex deug ci sa tankay non da ngay moytu sobe di la bo tol bonopi nak guddi wu ne bo ñaané say ñaan bonopi nga def say musluway dara gënu ci reuy fatiha la fatiha musulma yi la gaay jox nan turu nangam turu nangam ta xamou fum joge tegg len fe nga jang fatiha salaam sale moy fatihatul kitabi dawa'un likulli da'i fatiha lepp lay fe mo wax tamit ni al mu'awwidhatan dawa'un likulli da'i ñaari mu'awwidhay ta moy falaq nasi lepp lay fe donc ñu ñaani vraiment jarul ki sorian jeul yi ñew ci tere yi sunna yi sax ni salaam sale dan nako ñaane nga ñaane ko mo bu jambu yalla ñu yalla sam muy wax nak ci yenen kem tan muni wa ahyati sanata ash-shahba'a da'watuhu hatta hakat ghurratan fil a'sur ad-duhumi nena wa ahyat dundalna dekkalna manam natalna as-sanata atma ane bob nga xamni ash-shahba'a dafa bekoron lan mako natal da'watuhu ñanam ga mom sallallahu alayhi wasallam hatta hakat bu mujju nuru mom at momu ghurratan di atmu wextal wala atmu ñu mandargal fil a'suri duhumi ci at yu ñuul ye mu muju melni at wextal ci at yu ñuul ye manam mu muju nek at mo xamni kenn dooru ko fatte lool mom sayyidina anas moko netale radiyallahu anhu ni dañ nekkon ci julli aljuma sallallahu alayhi wasallam di jite aljuma ji rek bay khutba xom mu khutba ba pare wala jamono yu khutba ben arabiy bedouin jige fele ci alba rek ñew cirib dug ci jakka ji ni ko sallallahu alayhi wasallam ñaanal al bi bekorna jur gaangi de ñax maangi tak taw amul nit ñaangi mar ñaanal ngir yalla mu taw Allah dafa ñaan rek ci sase bis bobu seen anas neena asaman ci mi ngi tang yeur han jant bi ki ak yoy ba yag rek mu gis mu tambal lendam ak yoy taw bi tambal ci wacc bis bobu ñom ñep ci taw len ñibi mu koy taw diko taw ba ci 8e jour manam avant rebi ci taw diko taw ara benen arabiy daw ñew fekk ko muy khutba mu niko ñaanal ndax taw bi arrêté niko mbënd ma ngi ray xur ya ngi fess del jur ga ngi lab di dé waaw nit ñi amaruñ fu ñaar kër ma la tur gën gisatu ñent ñaanal ndax mu arrêté ndaysan sang bi ñaan rek sallallahu alayhi wasallam taw bi daari arrêté sidna anas neena bañu gisat ñent bi mu fenk ak yoy né bi mi ñaan nak ci fay ba mang ko naan allahumma hawalaina la alaina hawalaina la alaina min ko nan yalla defal taw bi mu wiri ñu te bu ko wacce suñ kaw rek ñu gis neeri di wiri madina subhana rabbi aw ko reene legi ci hadith bi nak ñu laj seen anas niko ndax arabiy ba ñewon niko ñaanal mu taw mo ñewat niko ñaanal mu arrêté munena xamul nak xamul ndax koku la gis ñom dañu mandu ci ni ñi waxe dañu bëgg netale exactement ni ñu gisee yalla ñu yalla may degg gogo man ko kon lolu mom xetu baaw naan la te amna ay yoona yoon lool waxuma sax sallallahu alayhi wasallam mais même sahaba mi dañ ko def ay yoon mo lool non am amur ramadi moy atum mbënd ma atum fënd ba dañ koy tuddé atum domb ci taw sidna omar la radiyallahu anhu sidna omar dal ni genn ñaan te bis bobu mi ngi ñaan def baaw naan ci barke sidna al abbas te moy ndija yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ko mi ngi naan yalla may ñu taw ci barke abbas ci wa ke ahlul bayt quoi mo ra nañ delu fonk ahlul bayt sharif yi vraiment bari na fuñu yalla di fété ak xétu mbugal yum dul waccé ci ñun fekk ñoñu la russa ñu nak duñ ko xam ngok waxuma nak sahaba yi sori nañ mais nitu yalla yi yalla am ci kaw no bi jamono yu nek yag nañ di baaw naan muy ama muy taw xétu taw yalla ñu yalla gëreem ñom ñep bayt bu mu jubi nak muni muy wax ba légui ci taw bi ban xétu taw la won muni bi'aridin jada aw khiltal bitaha biha saybun min al-yami aw saylun min al-arimi muni bi'aridin ma nga don taw xetu taw bo xamni wala ma nga leena tawal bi'aridin ci nir wo xamni moy nuage jada dalena may taw bu bari aw khilta aw bi hatta lay firi wala ila an aw khilta bu mujju da ngay yakar ni al-bitaha khuri makay al-khuri madinay saybun day yol min al yammi ci ndox mu joge ci geej ga fesko aw saylun wala muy amé ak mbënd min al arimi gu joge ci digbu mab digbu faq waaw lu mel tay ci barrage jamma be rek mu yek yek won rek daali faq ay lañ ci yalla musse e dig nonu ndox mi di joge ci ki ba rek songu deki non lool dafa amone en fait ci jamono saylul arim lañ ko daan tudde ci jamono balqis dafa tabaxone barrage bu reuy xam balqis moy brand de saba bob barrage bi tay ñuko tudde al arim jek jek rek barrage bi daal di dog ngay deg ndox ma yalla ko def nak ngir mbugal ci aw xet ramnan fa arsalna alayhim sayl al-arimi wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawati yuklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil suratu saba moy sar wi jitu juste suratu yasin apre ben sar moy fatir mongo muni nak muy limal bu seri di comparer ci woy poésie rek muni taw bañu mujjon am ci 8 jours yoy yoy ara sallallahu alayhi wasallam ñaanon dafa mujju melni dekk bi do fess del ak ndox mujju melni saylul arim mo ñewat mujju melni tamit da ngay def ni geej gi mo déborder rek ñew ki xalox tsunami ni ñi def waaw néré non la mujju mel ya ngay dégg waye ba sallallahu alayhi wasallam ñaané rek ndox ma daali arrêté lepp delu wat ci jamm ñoo ngi ñaan yalla ci barké kemtaan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla won ñu kemtaan bi biñu gëna yaakar ñun ñepp ci jamono da moy gis ko mom sallallahu alayhi wasallam li yepp ci gënt lay tambalé mais mom néna kuma gis ci gënt dang ma gis am baran xaxame ne dama gis bi moy dang ma gis ci deug yag yag waaw yalla ñu yalla may ñu gis ko parce que en fait gis bi da fay dimbe bo xé gis yaronte sallallahu alayhi wasallam lu bari lu ron galangor ci yalla day deñ da fay deñ ce qui fait que c'est dem ci yalla bu ron da ngay ram day mujjé defé tax kéro yalla ñu yalla may ñu gis ko sallallahu alayhi wasallam buntu bele di ñew inshallah moy bañuy jang tay ci burdu bi rek mais suba lañ koy mëna fi inshallah mom day wax ba légui ci ben kemtan waye spécialement kemtan wal qur'an la parce que xam nga tam kemtan yaronte bi miracle yi bari nañ lool mais alquran mo ci gëna mag mo tax nak buntu bi ñew muy chapitre 6 demain inshallah ci alquran lay wax ñoo ngi ñaan yalla yeggal ñu ci ak jamm ñepp mu fekk ñu ci tal ak téwé ak wër ak komlé ak taxé ci barké nti sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima awlaka wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa maqdari azim amin.